إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو زانغو اسلام katika mambo matukufu na katika mambo ya kheri ambayo kila muislamu anatakiwa ajipambe nayo ni jambo la ilmu. Ilmu ndiyo kheri zote, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amelielezea jambo hili. في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. mtu ambaye Allah amemtakia khairi humpa ujuzi wa dini, anakuwa na ilmu ya dini. Huyu mwenye ilmu ya dini Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia kheri. Hii ni wazi kwamba mafuhumu al-mukhalafa ya hadithi hii ni kwamba kama mtu hana ilmu ya dini, basi Allah subhanahu wa ta'ala hajamtakia kheri mtu huyo. Na ndugu zangu Waislamu, kila muislam anahitaji kuwa na ilmu. Na hii ni kwa sababu kufaulu kwake na furaha yake ya dunia na akhira ni kuwa na ilmu. Furaha ya muislamu, kufaulu kwa muislamu ni kuwa na ilmu. Na mnajua Waislamu kwamba kinyume cha ilmu ni jahal, ni ujinga. Ndugu zangu Waislamu, ilmu ndiyo njia nyepesi ya mtu kuingia peponi. Njia nyepesi ya mtu kuingia peponi ni kufuata njia hii ya ilmu. Na haya ameelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sahihi Tirmidhi an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Mtume anasema mwenye kufuata njia hali ya kuwa anataka kwa njia hiyo ilmu, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Kwa hiyo njia hii ya ilmu ndiyo njia ya nyepesi ya mtu kuingia peponi kuliko mtu kufanya ibada bila ya ilmu. Mtu anayefanya ibada bila ilmu ni uzito kwake kuingia peponi, kwa sababu ibada hizo atazifanya ndivyo sivyo. Lakini mtu akiwa na ilmu anafanya ibada kwa uhakika kama vile zinazotakiwa. Ndugu zangu wa Islam, inatakikana kwa kila Muislamu iwe malengo yake ni ilmu. Kila Muislamu anatakiwa awe hadafu yake ni ilmu, vyovyote alivyo, awe mwanamume, awe mwanamke, awe mkubwa, awe mdogo, iwe lengo lake ni kupata ilmu ya dini hii ya Kiislamu. Na wanasema maulama, mtu yoyote, Muislamu yoyote ambaye inapita siku hajapata faida ya ilmu ya dini, basi siku hiyo kwake ni ya hasara. Imepita siku nzima mtu hajapata faida ya ilmu ya dini yake, siku yake hiyo ni ya hasara. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa kila siku baada ya salati subhi anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Kila siku baada ya kutoa salamu ya salati subh anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Fi musnad al-Imam Ahmad an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yaqulu ba'da an yusallima min salati subh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ummu Salama radhiyallahu anha anasema kwamba alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutoa salamu ya salati subhi husoma dua hii: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. E Mola wangu, mimi nakuomba elimu yenye manufaa na riziki nzuri, riziki ya halali, wa amalan mutakabbala, na amali zenye kukubaliwa. Kila siku Mtume alikuwa akiomba dua hii baada salati subhi. Wanasema kana, maulama asema kana, hii yadullu ala listimrar wa dawam. Kila siku alikuwa akifanya hivyo na akiomba dua hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni sunna, ni sunna kwa kila Muislamu baada ya salatu subhi kuomba dua hii: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Al-Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahu Allah ta'ala yaqul: wa hadhihi ath-thalathu ayyuha al-mu'minun hiya ahdafu al-muslim fi yawmihi. Mambo haya matatu, enyi Waislamu, ndiyo malengo ya Muislamu kila siku. Wa hadhihi ath-thalath, mambo haya matatu: ilmun nafi'un, rizqun tayyibun, wa amalun mutaqabbal. Mambo haya matatu ndiyo malengo ya kila Muislamu kila siku. Kisha akasema wa ahammu hadhihi ath-thalath al-ilmun nafi', muhimu sana katika mambo haya matatu ni elimu yenye manufaa, elimu hii ya dini. Wa ahammu hadhihi ath-thalath al-ilmun nafi', muhimu zaidi katika mambo haya matatu ni elimu yenye manufaa. Qala li'annahu bihi yatamayyazu au yumayyizu al-mar'u baina salih al-amal wa fasidihi wa yumayyizu al-mar'u baina al-amal al-halal wal-khabith. Yumayyiz, kwa ilmu mtu anapambanua baina ya amali njema na amali mbaya. Kwa ilmu mtu anapambanua baina ya kazi ya halali na kazi ya haramu. Kwa hiyo ilmu yenye manufaa ndiyo muhimu zaidi katika mambo haya matatu, al-ilmu nafi'. Ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwa sababu ya haya. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-mushrikun. Al-Imam Sa'di rahimahullah anafasiri aya hii bilhuda wa dini lhaqi bililmi lnafi walamali lsaleh. Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake bililmi lnafi walamali lsaleh, kulingania elimu yenye manufaa na amali njema. Kwa ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika sisi anatakiwa iwe mbele ya uso wake jambo hili la ilmu. Kama si mwanafunzi, basi asikilize durusu katika mitandao, kuna durusu nyingi, asikilize apate faida ya ilmu. Kila mtu, kila Muislamu, kama huna wakati wa kusoma usikilize, ziko durusi ambazo zina manufaa mengi katika mitandao, ziko durusi za kisalafu. As-salafiyin wanatoa durusi kila siku kwa ajili ya kuwaelimisha Waislamu. Kwa hiyo hatuna hoja ya kuacha kusoma dini hii ya kisheria. Kama si wanafunzi, tunazo simu, simu zina durusi nyingi ambazo tunapata manufaa na faida nyingi kwa ajili ya dini yetu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, mwaka mpya wa masomo ya Kiislamu umeanza mwezi huu wa Shawwal, baada ya mapumziko marefu kwa wanafunzi na walimu kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa hivi madarisi nyingi za Kiislamu zimefungua. Ni wajibu wa wazazi kupeleka watoto wao katika madarisi za Kiislamu kwa ajili ya kujua dini yao, kwa ajili ya manufaa ya kupata al-ilmu nafi' wal-amali salih. Hili ni jukumu la wazazi na wasimamizi wa watoto. Watoto hawawezi wakajipeleka wenyewe katika madarisi, ni jukumu la wazazi. Haya ni masuulia ya wazazi na wasimamizi wa watoto, wana jukumu la kuwapeleka watoto wao katika madaris kwa ajili ya faida yao ya hapa duniani na akhira. Ushauri na saha kwa wazazi hawa: wazazi na wasimamizi wa watoto wanatakiwa wachague madaris, watafute madaris zinazofundisha mafundisho sahihi ya Uislamu, watafute madaris zinazofundisha aqida na manhaj sahihi ya dini hii tukufu, wafundishe madaris zinazofundisha manhaj na aqida na mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi ni kwamba kuna madaris nyingi hazifundishi dini sahihi, hazifundishi mafundisho sahihi kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ziko madarisi nyingi zinafundisha nyimbo, zinafundisha tamthilia, watoto wanafundishwa nyimbo kila siku, kuna somo la nyimbo kila siku, kuna mwezi na siku watu wana sherehe na hafla, watu wanaimba. Madarasa hizo hazifai Waislamu kupeleka watoto wenu. Hakuna katika Uislamu nyimbo, hakuna katika Uislamu tamthilia, watoto wanafundishwa tamthilia, michezo ya kuigiza ya urongo. Waislamu, tafuteni madaris za kisawa. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umekuja na dini sahihi. Uislamu hakuja na mchezo mchezo wa kuimba imba na kufanya tamthilia za kirongo. Na ndio maana ndugu zangu Waislamu, baadhi ya wazazi wamepeleka watoto wao katika madarisi hizo, hatimaye mwanafunzi anakuwa ni mwimbaji mkubwa wa dunia. Mwimbaji anasimama katika maholi mbele za wanawake, mbele za wanaume, anaimba. Sababu mzazi amempeleka mtoto yule katika madarisi za kibida, za kihizbia, za kuimbaimba na tamthilia. Ushauri na saha kwa wanafunzi: wanafunzi wanatakiwa baada ya kufunguliwa madarisi hizi, wanatakiwa wanafunzi wawe na ikhlas, wamtakasie Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili la ilmu. Talabul ilmi ibada, wa kullu ibada la budda min al-ikhlas. Kwa wanafunzi wawe na ikhlas, watafute ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasitafute ilmu kwa ajili ya dunia. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wal hadith fi sahih Abi Daud, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah wa yata'allam liyusiba bihi arad ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannah yawm al-qiyamah. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannah yawm al-qiyamah. Mwenye kujifundisha ilmu yoyote katika ilmu ambayo hutakiwa uso wa Allah, yeye akajifundisha, hajifundishi isipokuwa kwa sababu ya kupata vitu vya dunia, huyu hapati harufu ya pepo siku ya kiyama, kwa sababu ametafuta ilmu, jambo ambalo linatafutwa kwa ajili ya Allah akalitafuta kwa ajili ya dunia, huyu hapati hata harufu ya pepo siku ya kiyama. Kwa hiyo wanafunzi wanatakiwa waweke katika mbele ya uso wao ikhlas, wamtakasie Allah subhanahu wa ta'ala katika sala hili la ilmu. Pia wanafunzi, ushauri na saha kwa wanafunzi tena ni kwamba wafanye juhudi kubwa na hirs kwa ajili ya talabul ilm. Talabul ilm yahtaju ila aljid walijtihad walhirs. العلم لا ينال براحة البدن ولا ينال بكثرة الأكل والنوم، إنما ينال بكثرة المذاكرة والمراجعة والحفظ. إلمو هيباتكاني kwa raha ya mwili, إلمو هيباتكاني kwa kulala sana na kula sana, إلمو inapatikana kwa kudhakiri sana, muraja'a sana na hifidh, والصبر والمصابرة. لكن pia wanafunzi wanatakiwa wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara ilmu, wamuombe Allah mara kwa mara jambo hili la ilmu, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwamrisha mtume wake, fata'ala Allahu al-maliku al-haq wa la ta'jal bil-Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Allah alimwamrisha mtume wake aombe ziada ya ilmu, wa qur rabbi zidni ilma. Kwa hiyo wanafunzi wanatakiwa mara kwa mara wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili la ilmu. Lakini pia wanafunzi wanatakiwa watumie vizuri wakati wao, wasipoteze wakati kwa mambo ya michezo, wasipoteze wakati kwa kulala, wasipoteze wakati. Wakati kwa mwanafunzi ni wakati aghla, waktu talibi ilmi aghla min adh-dhahab, wanasema mahukama. Wakati wa mwanafunzi ni ghali sana kuliko dhahabu, kwa sababu dhahabu ikipotea unaweza ukajitahidi ukapata dhahabu nyingine, lakini wakati ukipita huwezi ukaupata tena wakati ule. Kwa hiyo wanafunzi watumie vizuri wakati wao kwa ajili ya kutafuta ilmu, kwa ajili ya mudhakara, kwa ajili ya muraja, kwa ajili ya hifidh lillahi ta'ala. Ushauri na saha kwa walimu, walimu wenzangu, tunatakiwa na sisi tujipambe kwa sifa ya ikhlas, tumtakasie Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali hii ya ufundishaji. Ni amali inayohitaji ikhlas. Kama tunafundisha kwa ajili ya ria au kwa ajili ya lengo jingine, Allah subhanahu wa ta'ala hata tuangalia siku ya kiyama. Lazima tuweke mbele ya macho yetu ikhlas, walimu wenzangu. Lakini pia walimu tunatakiwa tuwe na sabr wal musabara, kusubiri katika jambo hili la ilmu, kusubiri katika jambo la ilmu na jambo la ufundishaji, linatakiwa sabru kubwa. Kuwafundisha wanafunzi mpaka wakaelewa inahitaji subra, walimu wawe na subra, wajipambe na sifa ya subr, sabr. Lakini walimu pia wanatakiwa wajipambe kwa manhaji salafi saleh, wawe salafiyin ala aljada, wasiwe wabaishaji, wasiwe wazushi, wasiwe mahizbi walimu. Vinginevyo ni kwamba wanafunzi hawatakuja kwenu, kwa sababu mahizbi na mubtadia mnafundisha ndivyo sivyo elimu hii ya dini. Kwa hiyo walimu lazima wajipambe na manhaji salaf, wawe wanafundisha katika salafiyin ala aljada, wasiwe wababaishaji, wasiwe ni mahizbi. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya walimu kuna baadhi ya walimu wana sifa za bid'a lakini wanachukiwa wakiitwa mubtadi'a. Wao wana sifa za uhizbia lakini wakiitwa mahizbi wanachukia. Mnachukia nini wakati nyinyi mnajipamba na uhizbia wazi wazi bila kujificha? Kwa ndugu zangu, hizi ni nasaha kwa wazazi na kwa wanafunzi, na sisi walimu tujipambe kwa sifa hizo zinazoelezewa na maulama. Nasalu Mola Subhanahu wa Ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawl fattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.